Nights. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 31 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Grafolodzy sprawdzali autentyczność podpisu Lecha Wałęsy na dokumentach dotyczących współpracy z SB. Dziś IPN przedstawi wyniki. Dwa dni zostały na rejestrację numeru w telefonach na kartę. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mogli dzwonić tylko pod numer alarmowy 112. Tysiące Brytyjczyków na ulicach protestowało przeciwko ostatnim decyzjom Donalda Trumpa. Instytut Pamięci Narodowej przedstawi dziś opinię biegłych z Krakowa na temat dokumentów z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Dokumenty znalezione po śmierci generała Czesława Kiszczaka w jego domu badali grafolodzy. A teczka zawiera m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, podpisane Lech Wałęsa Bolek. Prezes IPN-u Jarosław Szarek mówi, że niezależnie od wyników badania dokumentów, sprawa współpracy byłego prezydenta jest powszechnie znana. Kwestia współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa została już opisana w książce przed 10 laty, wydanej przez Piotra Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza, i przez te 10 lat nikt nie podważył zawartych tam treści, z których jednoznacznie wynika, że Lech Wałęsa wtedy podpisał zobowiązanie współpracy i donosił na swych kolegów. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej opinia grafologów ma potwierdzać, że to Lech Wałęsa podpisał dokument o współpracy z SB. Sam Lech Wałęsa powtarza, że materiały zostały sfałszowane. Większość pochodzi, jego zdaniem, z podsłuchów. Kiszczak nie wierzył w protokoły, nie wierzył w zeznania. Kiszczak wierzył w to, co się przekonał sam z podsłuchów. No ale żeby podsłuch można było zrozumieć, to musi być napisany. A żeby napisać, to trzeba napisać bardzo podobnie jak donos. Kto mówi, nazwisko i o czym mówi. I wtedy ten, co czyta, to wie, o co chodzi. I to są w większości, to są materiały tak powstałe. A zbadanie dokumentów dotyczących TW Bolek zlecono w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratorów białostockiego oddziału IPN-u w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach przez funkcjonariuszy SB w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Stare piece, złej jakości węgiel, kominki w domach, no i pogoda. Wszystko to powoduje, że oddychamy powietrzem fatalnej jakości, bardzo szkodliwym dla naszego zdrowia. Smog wisi między innymi nad Krakowem, gdzie dziś czwarty już dzień z rzędu kierowcy mogą za darmo jeździć komunikacją miejską. Władze miasta decydują się na takie rozwiązanie w nadziei, że choć trochę poprawi sytuację. Według szacunków Urzędu Miasta każdego dnia obowiązywania darmowej komunikacji 1500 pojazdów zostaje w garażach. Mimo to na pyłomierzach nie widać znacznej poprawy jakości powietrza, ponieważ spaliny samochodów odpowiadają za powstanie smogu w 15%, przyznaje Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Nie samochody w przypadku Polski Południowej są głównym winowajcą tego stanu rzeczy. To są źle używane stare paleniska, pozanormowe paleniska węglowe. Dlatego władze Krakowa apelują do mieszkańców o ograniczenie palenia w kominkach i używanie dobrej jakości węgla. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeszcze tylko dzisiaj i jutro osoby, które mają telefony na kartę, mogą zarejestrować numer. Jeśli tego nie zrobią, od czwartku nie będą mogły dzwonić ani wysyłać SMS-ów. Tymczasem niezarejestrowanych numerów jest jeszcze ponad 20 milionów. Możliwe, że wiele osób będzie rejestrować kartę w ostatniej chwili. Operatorzy zapewniają, że są na to przygotowani. Będziemy stali z tabletami i będziemy rozładowywać te kolejki, o ile one się pojawią. Szacujemy, że tak, ale trudno mi powiedzieć dokładnie, jaka będzie to skala. Nie jest to taka prosta procedura, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Marcin Papiński z firmy InfoBip. Zazwyczaj wystarczyło zalogować się na swoje konto, kliknąć coś na stronie i wszystko było załatwione. A tutaj trzeba trochę jak do urzędu skarbowego wybrać się z dokumentami, ze swoją kartą, zarejestrować ją. Trzeba też mieć umowę. Jeśli to jest też rejestracja na firmę, jest to trochę bardziej skomplikowane, więc trzeba na to jakiś kawałek dnia poświęcić. Co się stanie 2 lutego, jeśli ktoś nie zarejestruje takiej karty? Osoba taka nie straci swojego numeru. Wojciech Gunia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Natomiast nie będzie mogła ani odbierać, ani wykonywać żadnych połączeń, za wyjątkiem połączeń na numer alarmowy 112. Numer możemy zarejestrować w ciągu kilku kolejnych miesięcy i wtedy znów będziemy mogli dzwonić. Były amerykański prezydent Barack Obama poparł protesty przeciwko dekretowi swojego następcy Donalda Trumpa o tymczasowym zakazie wjazdu do USA dla obywateli 7 krajów muzułmańskich. Protesty są nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj tysiące ludzi zebrały się przed siedzibą brytyjskiej premier. Na miejscu był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Zakaz dla Trumpa, nie dla imigrantów. Precz z Trumpem, precz z rasizmem. Brexit i Trump, czas na alarm. To niektóre z transparentów. A pośród okrzyków uchodźcy mile widziani i Theresa May, wstydź się. Shame on me! I'm here. Jestem tu, bo ludzka godność nie jest odwoływalna. Moimi prawami powinien cieszyć się każdy... Nie wiem, dlaczego nasza premier pojechała do Trumpa jako pierwsza. Nie wiem, dlaczego prezydent tu przyjeżdża. Ktoś musi wstać i powiedzieć, innych ludzi tak się nie traktuje. Nasz kraj powinien być moralnym liderem w obliczu tych nieludzkich czynów. Z londyńskiego Downing Street, Adam Dąbrowski. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. Dzień dobry panu, Krzysztof Łoniewski o sporcie. Dzień dobry panu. Tomasz Necic, tak nazywa się nowy napastnik Legii Warszawa i oby to był gracz pokroju Nemanji Nikolicia albo chociaż Aleksandara Priowicia. Mistrzowie Polski stracili obuw w przerwie zimowej i próbują łatać dziury jakby ciut przypóźno. Pierwszy mecz z Ajaxem w Lidze Europy już za 2 tygodnie z małym okładem, ale na szczęście Necic wydaje się piłkarzem na miarę Legii. W reprezentacji Czech rozegrał prawie 50 spotkań i biegał po boiskach w Rosji, Grecji, Holandii, a ostatnio w Turcji. Łazienkowską trafił na razie na zasadzie wypożyczenia. Inny z nowych nabytków Legii z przodu, Daniel Cimaczukwu, właśnie przerwał treningi z zespołem, bo źle dobrał obuwie piłkarskie. W efekcie wdał się stan zapalny i trzeba czekać, aż Nigeryjczyk stanie na nogi, czy raczej na zdrowe stopy w tym przypadku, będąc precyzyjnym. W Anglii tymczasem tamtejsza federacja ogłosiła wyniki plebiscytu na najlepszego piłkarza minionego roku. Zwyciężył gracz Liverpoolu Adam Lallana. Drugie miejsce zajął Jamie Vardy z Leicester, a trzecie ciągle popularny i kuszony bajeczną ofertą z Chin Wayne Rooney z Manchesteru United. Wracamy do kraju na ostatnie spotkanie 18. kolejki w siatkarskiej Plus Lidze, a w nim BBTS Bielsko-Biała 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy set w tym meczu wygrali gospodarze, co zaniepokoiło atakującego z Jastrzębia Macieja Muzaja. Wiedzieliśmy, że nie możemy stracić tu żadnych punktów, ale podeszliśmy chyba zbyt lekko do tego meczu. Nie zmobilizowaliśmy się od początku maksa, no i przegraliśmy pierwszego seta. Wiemy, że tutaj utrata punktu może nam po prostu przekreślić szansę na granie o medal, a bardzo byśmy chcieli grać w tym sezonie o medale, znaleźć się w czwórce. A na przykład Katarzynie Skowrońskiej nie będzie to dane w lidze włoskiej. W weekend nabawiła się bardzo poważnej kontuzji. Zerwała więzadła krzyżowe w prawym kolanie i nie będzie grała w siatkówkę przez dobrych kilka miesięcy. Za kilka dobrych miesięcy. Do Polski zjadą tymczasem najlepsze męskie ekipy z całego globu i zagrają w dwóch naszych miastach, jeszcze nie wiadomo w których, w klubowych mistrzostwach świata. Ta impreza odbędzie się w grudniu. W lutym o pas mistrza świata w kategorii ciężkiej z Deontayem Wilderem miał walczyć Andrzej Wawrzyk. Jak wiadomo jednak, jego rozum uległ korozji i zamiast bić się o tytuł, pali się ze wstydu po dopingowej wpadce, a my już wiemy, że na gali w Alabamie zastąpi go niejaki Gerald Washington, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Jeśli chodzi o pogodę, to ranek mglisty. W dzień będzie pochmurno. W zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem. Na zachodzie, a także na krańcach wschodnich marznący deszcz powodujący gołoledź. W ciągu dnia na wschodzie, a także nad samym morzem możliwe większe przejaśnienia nawet. Wiatr słaby, tylko na południu umiarkowany. Rano dość silny. Południowej, południowo-wschodniej ciśnienie sobie rośnie. Temperatura od minus 4 stopni w Lublinie, minus 3 w Zamościu i Chełmie, minus 2 w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Krośnie, minus 1 stopień w Łodzi, Toruniu i Białymstoku, 0 w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze, do plus 1 w Szczecinie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach i Opolu. Pogoda wymarzona na gołe kostki. Nie wiem, czy redaktor jest... Ja muszę spojrzeć. Nie, wszystko w porządku. Ja już mam swoje lata. Pan Krzysztof napisał, że za młodu zimna kostka, potem zimny łokieć. Po prostu trzeba mieć styl. Jeśli chodzi o zimny łokieć, to dziś nie polecamy, bo dość chłodna, poza tym ślisko. Chciałem przestrzec wszystkich kierowców, którzy jadą w kierunku na Zgorzelec, naszą A4. Marznący deszcz, jest szklanka, nieodśnieżone. Samochód zaczął mi tańczyć na drodze, na prostej, zwykłej drodze. Także jest bardzo, bardzo ślisko. Tak, proszę uważać na drogach. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

byłoby siedem. Absolutnie nic. 7-1-3-3-5. Teraz to się nosi spodnie po młodszym bracie. Takie czasy. No tak, zawsze się podbierało starszemu. Ubrania. 15,5 minuty po siódmej. Aha, uwaga. Pytania z kosmosu. No dobrze, panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek. Dlaczego szyby zachodzą parą, jak jest zimno? To pyta pani Agnieszka. Najkrótsza odpowiedź jest taka, bo są zimne. Czy zachodzą parą, to niekoniecznie dzieje się w zimie. Może być nawet latem. Biorąc prysznic, ciepły prysznic, szyba w kabinie prysznicowej też nam zachodzi parą, mimo tego, że poza prysznicem nie ma minusowych temperatur, czy nawet blisko zero. Zwykle. To jest tak, że jak z jednej strony szyby jest znacznie chłodniej niż z drugiej, to wtedy ona się pokrywa parą. Mechanizm jest mniej więcej taki. Czym jest cieplej, tym więcej pary wodnej zmieści się w powietrzu. W ciepłym pomieszczeniu, czy to będzie pokój, czy to będzie samochód na przykład, jest w związku z tym w tym powietrzu bardzo dużo, czy może być bardzo dużo pary wodnej. Natomiast blisko szyby, która jest zimna, tam się ochładza też powietrze. Para wodna w tym powietrzu już się nie mieści, więc się musi skroplić. Czy musi się zamienić w kropelki, wodę ciekłą. I to skroplenie następuje no właśnie na najzimniejszym elemencie w otoczeniu. Tym najzimniejszym elementem jest chociażby szyba. Ale jak z zamrażarki albo nawet z lodówki wyciągniemy coś zimnego i postawimy na stół, to też się pokrywa parą wodną, dlatego że też jest zimne, jest najzimniejsze w otoczeniu. Co zrobić, żeby się nie pokrywało? No najłatwiej by było wyrównać temperatury. W jadącym samochodzie zimą trudno otworzyć okna. Drugie, co możemy zrobić, no tam, gdzie jest możliwość włączenia klimatyzacji, klimatyzacja osusza powietrze, co nie jest dobre ani dla naszych oczu, ani dla naszego nosa, ale akurat w przypadku parowania jest okej. To znaczy, jak zmniejszymy ilość pary wodnej w powietrzu, to wtedy nie będą nam parowały szyby mimo tej różnicy temperatur. To tak chyba z grubsza. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję, miłego dnia życzę. Działa, jak on działa, nic nie działa. to Misia FF. Jeśli chodzi o doktora Tomasza, to przypominam Państwu, że można zadawać pytania. ranek@polskieradio.pl. A poza tym, że pan doktor powróci dziś o 21.05, bo dziś Klub Trójki poprowadzi właśnie doktor Tomasz Rożek. Zapraszamy serdecznie. 227 Trójek. Spodnie podwinięte. No, ja pamiętam słynne trzewiki sportowe z Polsportu Wałbrzych, tak zwane Wałbrzychy, które też się nosiło do podwiniętych nogawek dżinsów typu Montana, żeby było widać je w pełnej krasie. Nie? Nie wiem, czy pan pamięta te Wałbrzychy. No właśnie, jakoś tak nie bardzo jestem sobie w stanie przypomnieć, powiem panu tak szczerze między nami, jak nikt nie słyszy. Krystian Hanke. No i teraz poważnie już z pracy, chociaż na początek ciekawa rzecz. Kierowcy ciężarówek oraz spawacze otwierają listę 23 zawodów najbardziej zagrożonych w tym roku niedoborem kandydatów do pracy. Poszukiwany, poszukiwana, lista zawodów poszukiwanych dziś w Rzeczpospolitej. Ja bym dopisał jeszcze trochę generałów, bo o eksodusie generałów też Rzeczpospolita pisze. Mundury zdejmują czołowi dowódcy Wojska Polskiego i generałów też będzie bardzo potrzeba nam. Ale już żarty na bok. Jutro to pewne gazety będą komentować dzisiejszą konferencję Instytutu Pamięci Narodowej i doniesienia w sprawie teczki Bolka, ale wiele gazet już dziś pisze. Wałęsa to Bolek, to podpis Lecha Wałęsy. Tylko niektóre wyjątki z dzisiejszej prasy, ale także taki tytuł. Kiszczaka triumf z zagrobu. W sprawie Wałęsy może być tak, że utrwali się znany w naszej historii model bohatera ze skazą. Tak Rzeczpospolitej opowiada Paweł Kowal, historyk. Były polityk, można powiedzieć również. Więc ten temat pewnie jutro, a dziś przewidziana ustawa, która zrewolucjonizuje życie cudzoziemców, którzy ubiegają się o status uchodźcy lub po prostu chcą przyjechać do Polski. Wczoraj zaprezentowana przez MSW i A również. No i tutaj kilka takich pomysłów. Lista bezpiecznych krajów pochodzenia ma powstać. Nowa Rada do Spraw Cudzoziemców przy MSWiA o kompetencjach sądu i procedury graniczne, które staną się sitem dla uchodźców. To niektóre tylko pomysły. Także prewencyjne zatrzymania w strzeżonych ośrodkach. Tam będą trafiać ci, którzy nie mają dostatecznej ilości środków finansowych, czy nie mają dokumentów, żeby wniosek o status uchodźcy mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Ośrodki w Kętrzynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Przemyślu, Lesznowoli czy Krośnie Odrzańskim będą więc czekać na takie osoby. No i też nie będą te osoby przebywać w tych ośrodkach bezterminowo. W ciągu 28 dni musi być wydana wobec takiej osoby decyzja o przyznaniu lub odmowy statusu uchodźcy. Nowym powodem odmowy będzie działanie w złej wierze w celu pozbycia się dokumentu tożsamości, czy też odmowa pobrania odcisków palców i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko szeroko dziś opisywane. Łącznie z komentarzami, no, pisze się też o zatrzaskiwaniu drzwi przez ministra Błaszczaka, to Gazeta Wyborcza, a wyjątki, które Państwu cytowałem, pochodzą z tekstu Gęste sito na polskiej granicy z Rzeczpospolitej. Nasz dziennik pisze z kolei o tym, że IPN wraz z Muzeum Auschwitz-Birkenau pokazało bazę danych załogi obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. W przyszłości baza, która powstała dzięki tytanicznej pracy profesora Aleksandra Lasika, ma zostać uzupełniona o inne niemieckie obozy. A w gazecie codziennej relacja z protestu Polaków przed siedzibą CDF, telewizji niemieckiej CDF. Redaktorzy CDF, Goebbels byłby z was dumny. Pod tym hasłem Polacy protestowali w Londynie przed siedzibą niemieckiej telewizji, domagając się wykonania wyroku sądu i przeproszenia byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery za użycie zwrotu polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz. Przestańcie wybielać niemieckie zbrodnie, pisze Codzienna. Dziś. Co jeszcze w prasie? No oczywiście afera prywatyzacyjna i zatrzymania przez CBA. Wyborcza pisze na pierwszej stronie w tekście komu działka, komu zarzut. Gromy się posypały na ratusz już od momentu wybuchu afery, opisania jej przez Wyborczą. Warszawą od dekady rządzi Hanna Gronkiewicz-Waltz, którą PiS oskarżał o brak należytego nadzoru nad reprywatyzacją. Jednocześnie posłowie PiS w ubiegłym tygodniu zagłosowali na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ustawodawczej za odrzuceniem projektu PO, który miał zakończyć dziką reprywatyzację w Warszawie, zauważa Gazeta Wyborcza. Aha, no i o tym jeszcze, że lewica walczy z Donaldem Trumpem. Taki tytuł też dziś znalazłem. Chodzi o imigrantów oczywiście, po dekrecie Donalda Trumpa. Zakaz wjazdu na terytorium obywateli 7 państw zostanie cofnięty po upływie 90 dni. Tu wyjątkiem jest Syria, wobec której zakaz ma obowiązywać do odwołania. Codzienna pisze, że właściwie według raportu brytyjskiego ośrodka analitycznego IHS Markit liczba zbrojnych ataków na świecie wzrosła z blisko 19 tysięcy w 2015 roku do ponad 24 w ubiegłym. Ale do tego Wyborcza dopisuje na pierwszej stronie, że od 75 roku nikt z któregokolwiek z 7 muzułmańskich krajów, w których obywatelom prezydent Trump zabronił wjazd do USA z powodu zagrożenia terrorystycznego, nie dokonał zamachu na terenie Stanów Zjednoczonych. Na liście nie ma zaś Arabii Saudyjskiej, Egiptu ani Zjednoczonych Emiratów Arabskich, których obywatele dokonywali ataków na terenie USA. I tak się składa, że akurat w tych trzech krajach firmy Trumpa prowadzą interesy. To przeczytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. No i jeszcze wrócę na sekundę tylko do tego pomysłu, żeby Warszawę powiększyć o gminy przyległe do Warszawy. Ja tutaj na wyrost trochę podaję nazwę Kobyłka, ale Zielonka już tak. Zresztą jest nawet pomysł... Kobyłka nie. Kobyłka nie, Zielonka tak. Mhm. Poza tym Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Izabelin, Stare Babice. No może to bardziej mówi coś więcej mieszkańcom Warszawy. Tak czy inaczej, zmiana modelu funkcjonowania Warszawy może spowodować, że PiS-owi przybędzie wyborców, pisze Dziennik. Pojawi się szansa na przejęcie władzy, ale czy polityczny zysk będzie na tyle duży, by faktycznie zagwarantować zwycięstwo? No, odpowiednie analizy i opinie ekspertów dziś na stronie drugiej i trzeciej. Kto i ile ma do ugrania na większej stolicy, takiej dwumilionowej, tak o tyle Sulejówek. Stopnia ma się. Sulejówek tak. Sulejówek tak, Wiązowna tak, Józefów tak. Ale Halinów już nie. Halinów nie. Nie, Halinów nie. Krystian Hanke. I Poświętne też nie. Dziękujemy. Poranna prasa. Pan Samuel do nas napisał. Miałby prośbę, gdyby po 7 udało się zagrać Blackfield. Pokłóciłem się wczoraj z dziewczyną, a nic tak dobrze nie dołuje jak muzyka Stevena Wilsona. Bardzo dziękuję, nie mogę czekać do muzycznej poczty UKF-u, bo mi się jeszcze humor poprawi. To dla pana. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how was your ride? It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. We're all late from your plate. So how was your ride? Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Włoska agencja ANSA znów użyła sformułowania polski obóz koncentracyjny. Tym razem tak nazwano Auschwitz w depeszy z Bolonii na temat wczorajszej projekcji włoskiego filmu dokumentalnego o podróży młodzieży z okolic tego miasta w Emilii Romanii do miejsca zakłady. W styczniu określenie polski obóz kilka razy pojawiło się we włoskich mediach. Interweniowała polska ambasada i w przypadku tych informacji zmieniono na nazistowski obóz zagłady. Brexit trafia do parlamentu. Dziś początek dwudniowej debaty nad opuszczeniem przez Brytyjczyków Unii Europejskiej. To efekt niedawnego wyroku Sądu Najwyższego, który orzekł, że przed formalnym rozpoczęciem procedury premier May musi zapytać o zgodę posłów i lordów. Większość ekspertów jest zgodna, że Brexit nie zostanie na tym etapie powstrzymany. Szefowa brytyjskiego rządu deklaruje, że artykuł 50 traktatu lizbońskiego chce uruchomić przed końcem marca. 630 milionów dolarów za udział w praniu brudnych pieniędzy w Rosji. Amerykański i brytyjski nadzór finansowy taką karę nałożyły na Deutsche Bank. W praniu brudnych pieniędzy miały uczestniczyć biura niemieckiego banku w Moskwie, Londynie i Nowym Jorku. Z Rosji nielegalnie wyprowadzono około 10 miliardów dolarów. Tłumacząc karę, stwierdzono, że niemiecki bank przepuścił wiele okazji, aby wykryć i powstrzymać proceder, który trwał od 2011 do 2015 roku. Pełny serwis Trójki o 8:00. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Szekierc. Dzień dobry. Dziś poznamy wstępny szacunek PKB za 2016 rok. Główny Urząd Statystyczny opublikuje informacje na ten temat o 10:00. Według ekspertów w ubiegłym roku w porównaniu z 2015 tempo wzrostu gospodarczego mogło wynieść 2,7-2,8%, podczas gdy w 2015 roku wyniosło 3,9%. Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG mówi, że ważny jest trend długoterminowy. Nadzieje są takie, że rok 2017 będzie zdecydowanie lepszym. Natomiast też nie należy bagatelizować. Właśnie dane makroekonomiczne, te wskaźniki za krótkie okresy, kwartalne, czy na przykład za okresy roczne, bo okres roczny z punktu widzenia ekonomii jest krótkim okresem, je trzeba wziąć pod uwagę po to, by wprowadzać korekty. W jego opinii na wynik 2016 roku na pewno wpłynęło osłabienie inwestycji. Jeżeli chcemy coś zmienić i chcemy poprawić, to należy zintensyfikować pracę na tyle, by te inwestycje, właśnie przede wszystkim w oparciu o środki unijne, były znacznie większe. Ponieważ na razie budujemy nasze PKB, naszą siłę naszej gospodarki o konsumpcję. I to jest bardzo ważne, bardzo pozytywny czynnik. Należy jednak wzmocnić ten wzrost poprzez inwestycje. W tym roku nasza gospodarka ma przyspieszyć. Według założeń budżetowych tempo wzrostu ma wynieść 3,6%. Wzrost zamożności Polski, czy bardziej równomierny podział dochodów między poszczególne regiony czy grupy społeczne, to główne założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą zajmie się dziś rząd. To nie będzie tylko formalne spotkanie, mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak zwykle do ostatniej chwili otrzymujemy propozycje, uwagi, pomimo tego, że już odbyliśmy i konsultacje międzyresortowe, specjalne spotkania, pomimo tego, że dokument już był przedmiotem obrad i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Komitetu Stałego Rady Ministrów. Plan zakłada wzrost stopy inwestycji, większą rolę handlu międzynarodowego czy wzrost wydatków polskich firm za granicą. Przedsiębiorcy, według założeń administracji, mają być bardziej skłonni do przeznaczenia pieniędzy na badania naukowe i rozwój. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,07 zł, euro 4,33 zł, dolar 4,05 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,06 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Ranek mglisty, w dzień w zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem. Na zachodzie, a także na krańcach wschodnich lokalnie marznący deszcz powodujący gołoledź i rzeczywiście jest bardzo ślisko na drogach. Większe rozpogodzenia możliwe na Wybrzeżu, Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr rano dość silny, w ciągu dnia słaby i umiarkowany. Temperatura od minus 4 stopni w Lublinie, minus 1 w Piotrkowie, Ostrołęce i we Włocławku, do plus 1 w Świnoujściu, Słupsku, Krakowie, Bielsku-Białej i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Tu Trójka, za 25 minut będzie 8:00. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. I kolejne spotkanie z artystą Piotr Metz. Dziś trudne pytanie do mistrza Leonarda o przemijanie. Niewiele możesz z tym zrobić. Najlepiej schować te obawy do odpowiedniej szufladki w umyśle. I nie pozwolić im przeniknąć do twojej codzienności. Musimy przyjąć pewne założenie. Należy przeżywać życie takim, jakie jest naprawdę. I tak, jakby nie mogło nagle się skończyć. Code. Your covered by her fallen gown and all the lousy little poets coming round trying to sound like Charlie Manson. Hear the white man dancing. Give me that burning wall. Give me Stalin and St. Paul. Give me Christ or give me Hiroshima. Destroy another. Feed us now. We don't let children anyhow. I've seen the future. It is murder. Things are going to slide in all directions. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. Pytają Państwo o tytuł The Future. To oczywiście Leonard Cohen, Piotr Metz, także zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. 2-2 i 7 trójek. Uwaga na drogach. Dzwonię, żeby ostrzec wszystkich kierowców, którzy jadą przez przejście graniczne Kołbaskowo w kierunku Berlina. Potężny, wielokilometrowy korek stoi od pół godziny w śniegu. Jeżeli kto może, proszę nie jechać tym przejściem granicznym, jakąś inną drogę wybrać. Potężny korek, nie dzieje się nic. Wszystkiego dobrego wszystkim tym, którzy stoją razem ze mną w korku. I życzę cierpliwości. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335 za 17 minut 8. Zapraszamy do trójki. Część dzieci już z zimowisk wróciła, inne dopiero wybierają się na wypoczynek. Wiadomo, że wysyłając pociechy na obóz trzeba podpisać umowę z organizatorem wypoczynku, zapoznać się z regulaminem, a także go podpisać. Część rodziców dokumenty te akceptuje w ciemno, bez czytania. A przecież warto wytłumaczyć dzieciom, co mogą, a czego nie mogą robić w czasie wyjazdu. Tak też zrobiła pani Edyta, mama 8-latki. Czytałam regulamin, była podpisana umowa. A regulamin był przeczytany także dziecku? Oczywiście, że był przeczytany dziecku. Właściwie nawet był trochę taki schemat i plan rozmowy, jaki z dzieckiem należy przeprowadzić przed obozem. Znaczy myślę sobie, że jak wysyła ktoś już po raz kolejny dziecko, no to pewnie jest szansa, że nie czyta. Natomiast no pierwszy wyjazd samodzielny dziecka, no jednak jest myślę dla rodzica dużym przeżyciem. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji, że jeden z rodziców nie dość, że spóźnił się z dzieckiem na autokar, to jeszcze nie miał ze sobą kompletu potrzebnych dokumentów. Pan Mariusz, tata 10-latka. Trener udostępnił mu kopię regulaminu do podpisania i on to podpisywał na prędce, nie czytając. Regulamin wypoczynku, który najprawdopodobniej jest integralną częścią umowy, należy po prostu przeczytać. Andrzej Kulmatycki, Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Tak jak każdą umowę chociażby do banku, o wynajem czegoś czy zakup, czytamy taką umowę punkt po punkcie. Wtedy nie jesteśmy zaskoczeni na przykład jakimiś dodatkowymi opłatami, czy też wymaganiami, które stawia organizator. Co robisz? Zjeżdżam na sankach. No i byłem przedtem na lodzie. Czyli pełna zabawa? Tak. Dziecko orła na śniegu robi? Czy jak się podpisuje taki regulamin, to się go czyta czy nie czyta? Ja bym przeczytał. Pan Michał, tata 7-latka. Bo dotyczy mojego dziecka. I od wtedy decyzja zależy ode mnie, czy będę chciał wysłać dziecko na kolonie lub na obóz, czy nie. A wiesz, że tam by panowały pewne zasady? No nie wiem. Ale pewnie byś się dowiedział z chęcią. Tak. Na przykład może być zapisane w takim regulaminie, że telefon komórkowy dziecko może użytkować w określonych godzinach. Jeżeli rodzic podpisze taki regulamin, to znaczy, że wyraża zgodę na taką formułę użytkowania telefonów komórkowych. Ponadto, jak już przeczytamy ten regulamin, to powinniśmy poinformować swoje dziecko, o zasadach, które wynikają z tego regulaminu, czyli jak należy zachowywać się podczas danej kolonii. W takim regulaminie jest napisane na przykład, jaka jest wysokość kieszonkowego i że nie można za to kieszonkowe kupować niezdrowej żywności. Dwójka chłopców o tym nie wiedziała. Kupiła chipsy. Jakie było ich zdziwienie, kiedy trener im te paczki skonfiskował, a potem oddał, gdy dzieci z obozu wróciły. Regulamin obozu to jest taki wewnętrzny dokument już na obozie. Edyta Sochacka, portal turystyki dziecięcej Kogit. Które w zasadzie dzieci podpisują, nie rodzice. Natomiast jest ważniejszy od tego dokument, to są warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej. I taki dokument podpisują rodzice. Czy z Pani obserwacji wynika to, że rodzice czytają dokładnie od deski do deski, każdy punkcik rozpatrują, czy raczej po prostu podpisują, bo chcą mieć to z głowy, niekoniecznie zapoznając się z treścią? Myślę, że większość rodziców zdecydowanie czyta. Aczkolwiek no na pewno jest jakaś część, może ze 30% rodziców, którzy oczywiście zupełnie nic nie czytają, nawet oferty za bardzo nie czytają, tylko pobieżnie patrzą, co tam kupują. Jeżeli nie mają zbudowanych relacji z dzieckiem, to dla nich to jest gancegal, to jest świstek papieru. Dla rodziców, którzy poważnie podchodzą do wychowywania swoich dzieci, to nie stanowi żadnego problemu wytłumaczenie dziecku, że są pewne reguły, których trzeba się trzymać. Ale nie robisz w ten sposób. I ty wiesz o tym, że się w ten sposób nie robi. Właśnie. Warto pamiętać, że zapisy regulaminu nie mogą być niezgodne z prawem. Warto też przed wysłaniem dziecka na obóz sprawdzić, czy organizator wypoczynku zarejestrował się w kuratorium oświaty, bo to właśnie ta instytucja kontroluje warunki bezpieczeństwa na zimowisku, a o regulaminy pytała nasza reporterka Anna Rokicińska. Tu Trójka za 13:08. Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fame, but is anyone there? I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. Yeah. Red Hot Chili Peppers. Nowe nagranie to nasza wczorajsza piosenka dnia. Regulamin regulaminem, ale warto też pamiętać o jednym dość istotnym elemencie. Ja znam historię, jak pewien tato zapomniał syna wziąć ze sobą na obóz, to znaczy na odprowadzenie dzieci na obóz. Tak stoimy właściwie przed wyjazdem dzieci, a w którymś momencie ktoś pyta, a pan, panie, i tu padło nazwisko, gdzie ma syna? No i on w tym momencie zaczął się zastanawiać. I teraz ciekawe jest, czy wycieczka poczekała, czy trzeba ją było gonić. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A dziś o poranku posłuchamy sobie, cóż takiego w prasie szwedzkiej, bo łączymy się ze Sztokholmem, tam Marcin Pośpiech. I cóż? Dzień dobry, kłaniam się. Przegląd szwedzkiej prasy zaczynamy od jednego z kluczowych pytań dla Unii Europejskiej. Pytania o solidarność energetyczną we wspólnocie. Protesty i sprzeciw Warszawy, ale też Kijowa jak na razie na nic się nie zdają. Rosjanie są kolejny krok bliżej zbudowania gazociągu Nord Stream 2, wiodącego po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec, a uderzającego, jak wiadomo, w polskie interesy. Na gazociąg nosem kręcili też Szwedzi, ale teraz zmieniają zdanie. Jak czytamy w Svenska Dagbladet, szwedzki rząd podjął właśnie decyzję, by nie utrudniać rosyjskiemu Gazpromowi przeprowadzenia inwestycji. Nie utrudniać, czyli mówiąc krótko, udostępnić swoje dwa porty potrzebne do budowy gazociągu. Chodzi o port w Karlshamn na południu kraju oraz port na Gotlandii. Wcześniej tak szwedzki rząd, jak i wojsko uznawało, że porty są miejscami o strategicznym znaczeniu i Rosjanie nie powinni z nich korzystać przy budowie Nord Stream 2. Port Karlshamn znajduje się tylko 50 km od dużej bazy marynarki wojennej Karlskrona, ale równie ważna jest też leżąca na środku Bałtyku Gotlandia. Tym bardziej, że po aneksji Krymu 3 lata temu w jej rejonie rosyjska marynarka wojenna wzmożyła swoje działania do tego stopnia, że Szwedzi wysłali po raz pierwszy od dekady na wyspę swoje wojsko. Teraz jednak, jak wiele na to wskazuje, biznes zwycięży z obawami o bezpieczeństwo. Ostateczną decyzję w tej sprawie muszą podjąć władze regionalne. Jednak, jak pisze Svenska Dagbladet, jest to raczej formalność i Rosjanie będą mogli korzystać przy budowie Nord Stream 2 ze szwedzkich portów. A biznes można zrobić też na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak pisze z kolei Dagens Nyheter, Sztokholm będzie lobbował, by to właśnie do szwedzkiej stolicy z Londynu po Brexicie przeniosła się unijna agencja do spraw leków. Agencja odpowiada za dopuszczanie medykamentów do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W sumie zatrudnia 900 osób. Jej roczny budżet to około 322 milionów euro. Czy agencja przeniesie się do Sztokholmu? To na razie nie jest przesądzone. U siebie widzą ją też między innymi Włosi, Węgrzy czy Austriacy. A jak zauważa Dagens Nyheter, na niekorzyść Szwecji działa fakt, że w kraju swoją siedzibę ma już Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Zajrzyjmy jeszcze do lokalnej gazety Sydsvenskan, wydawanej w trzecim co do wielkości szwedzkim mieście Malmö. Jak czytamy, przelewa się przez nie fala przemocy i co rusz dochodzi do napadów z bronią. Tylko wczoraj wieczorem zostały okradzione 3 sklepy, a jedna osoba została postrzelona. Sytuacja jest na tyle poważna, że ostatnio szef policji w Malmö wystosował list otwarty do mieszkańców miasta z apelem o pomoc w zatrzymaniu, jak to określił, rosnącej spirali przestępczości. Jak można przeczytać w liście szefa policji, służby wyjaśniają obecnie 11 morderstw i 80 prób zabójstwa. Do tego dochodzą dziesiątki kradzieży, pobić czy ataków na tle seksualnym. Policja skarży się, że świadkowie podobnych przestępstw zwykle nie chcą zeznawać lub podają fałszywe zeznania, a do większości przestępstw dochodzi w dzielnicy Malmö Rosengard. I tu pojawia się delikatna w Szwecji kwestia migrantów, którzy trafili do kraju. W ostatnich latach Szwecja przyjęła ich najwięcej w stosunku do populacji kraju spośród państw europejskich. Problemem jest jednak ich integracja w dzielnicy Malmö Rosengard, w której problem przestępczości, jak mówiliśmy, jest tak poważny. 80% mieszkańców to migranci i uchodźcy z Bliskiego Wschodu i Afryki. Mniej niż 40% z nich ma pracę. To tyle dziś ze szwedzkiej prasy. Bardzo dziękujemy. To ze Sztokholmu Marcin Pośpiech. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Trójka, audycja poranna za 5 minut 8. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Uważaj, będziesz leciał.